kardungaw sa bintana, hinagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Inaalala mga sandaling ikay kasama sa mundong hindi tama. Di maiwasan na muling buksan sa isipan ang ating mga nakaw na sandali na nananatili pa rin. Bakit ganito? Hindi ko to gusto. Nakatulala, nagmumuni-muni, naririnig sa sinisigaw ng damdamin. Sinusubukan ko naman na pigilan, pero di maiwasan na muling buksan ang ating mga nakaw na sandali na nananatili pa rin. Bakit ganito? Hindi ko to gusto. Paano na ako hindi makausap pagkat hawak mo pa rin? Sandali na nananatili pa rin. Bakit ganito? Hindi ko to gusto. Paano?